Aquí comienza Valencia Abierta con Arancha Ferrer. ¡Hola, hola! ¡Sorpresa! No tinc el gust de ser Arancha Ferrer, ja voldria jo ser Arancha Ferrer i la meitat de bonico que és Arancha, que ha estat estupenda durant estos dies així en València Abierta. València Abierta, que ara remamprem la temporada. Ens agrada, com sempre, dir-vos bona gent, bon dia i salut! Ei. Un bes molt fort per a tots els companys que han estat així al peu del canó durant estos dies durs de la canícula. Bueno, canícula que encara continua, però així ja en la 97.7 estem bona part de la quadrilla per a remamprendre esta il·lusionant temporada en esta casa, en la 97.7, en Levante Televisió. Així teniu un dial vostre, una casa que des de fa 20 anys el que fa és ràdio propera, ràdio del poble, contar les coses de casa, que és el que ens agrada. Aixina és que de veritat tinc el privilegi de treballar en l'ofici més bonico del món i de veres que per molts anys que passen, i enguany faré 30 anys de professió, gràcies a Déu i al Pardal d'Alcoi, he tingut moltíssima sort. I che, altra volta me torno a posar davant del micro i hi ha una cosa, hi ha un cuquet especial, hi ha com un tremolor, hi ha com uns nervis. Que bonico és este ofici. Sílvia Tomàs. Què tal? Bon dia. Què tal? Molt bé, molt bé. Encantada, com tu dius, d'estar així de nou i de tindre el micro davant. Tu també reprens la... Bueno, sí, no, sí. No la rutina al 100%, perquè encara que quan els xiquets ja comencen a anar al col·le i tot allò, però vaja... Sí, ara és un impàs. Encara no estem a ple rendiment, però bé, d'ací a dues setmanetes ja estarem immersos en la rutina diària, que també fa falta, de vegades en quan, que si no el cos s'acostuma. Bueno, Xina, has disfrutat. Ben moreneta que ha vingut Sílvia Tomàs, sí, sí. I en un somriure relaxat. Veníem este matí, els companys que estaven per ací ja treballant fa dies ens comentaven, però té una cara com zen, no? Esteu sí, sí. Som més tranquils. Bueno. Absolutament. Hem descansat, que era lo important, i no ens hem privat de sol i això de dormir, de disfrutar, de veure gent que feia temps que a lo millor per la rutina diària no tens temps de traure per ahí mitja horeta per a prendre't un cafè també, o sigui que tot, he complit. Bien, sí, ben menjaets, sí, ben descansats, sí. Coses senzilles, a última hora és el que més ens agrada. Bueno, pues com sempre, està la cita aquí, a la que no ha faltat durant estos 15 dies d'agost, Profite ja dir per enviar-li un bes molt fort a Arancha Ferrer i a tot l'equip que ha estat en estos dies. Així està València Abierta, que no tanca per vacances i encantats de la vida de compartir des d'ara i fins a les 2, pues que és el que hi ha en el dia d'avui. Anem a parlar del València, com sempre, anem a tindre una finestra i durant tota la temporada serà aixina, ben especial, després de l'informatiu, des de la 1:05, 1:06, 1:07 aproximadament, fins a... Bueno, estem un bon rato, estem quasi mitja horeta parlant de futbol. En companyia del mestre Vicente Bau, Tito Bau. Ja ho ha anat sabent que esta casa, la 97.7, ha fet una forta, important aposta per l'esport i per el futbol, tant en les retransmissions com en el dia a dia de la informació esportiva i futbolera de la casa. Si diu, ah, sí, home, he vist el millor en Twitter, Manolo Montal, que s'ha incorporat, home, un company, un gran professional... I a més, durant molt de temps tinguérem ocasió, privilegi, de compartir emissora. I ara estem així, com dia ell en un Twitter molt encetat, diu, ara pienso en verde. Sí, perquè este és el color d'esta casa nova que ens ha acollit. Pues sí, en companyia de Manolo Montal, però no només ell, de molts altres companys. Ell, de fet, en aquest tram entre la 1:05 i la 1:30, vindrà, entrarà, està així en el despatx del costat, per a contar-nos què és Esports 97. És el nou repte, la nova marca, la nova casa, el nou ventall del futbol i dels esports en esta casa, que és la vostra, insistís, la 97.7, per a parlar-vos del València, del Levante, del València Bàsquet i de tots els esports. Els horaris, els continguts de la programació esportiva i futbolera, vos la conta Manolo Montalt, cap allà a 9:15 aproximadament. Abans, clar que sí, el mestre, el capitán Tito Bau, per a contar-nos la gran il·lusió que està vivint el valencianisme. Realment hem com renascut. No estava muerto, ni molt menys, ni Mestalla. Estava de parranda, no, de parranda no hem estat. Hem estat molt estressats en tot este llarg i farragós procés de tremendo procés de venta. Però ahir Mestalla, de veres, va viure un dia preciós, un dia bonico, un dia dels que fan afició. Si tingueu una ocasió de veure-ho en el camp o a través de la tele, en les immediacions de l'estadi, de veres que se va viure una nit preciosa. I a més, estic molt d'acord en el titular de Superdeporte avui. Avui València, el valencianisme és il·lusió. Per els golaços del gran Paquito Alcácer, quina gran ovació. I què motiu el gol de Paco Alcácer. Rodrigo, els xicons nous. En fi, és que realment el València va fer una actuació molt, molt solvent, molt sèria, molt eficaç, i ha tornat la il·lusió a Mestalla. Així que vos contarem esta gran festa del valencianisme i, per descomptat, totes les novetats de les entrades i de les eixides encara està acabant-se de conformar, donant-se les últimes costures al València d'esta temporada. Optimisme, il·lusió i, per fi, futbol. Per fi parlem de futbol. Sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno, vos contarem això. Hem estat este cap de setmana també molt preocupat per el cas d'Ebola en l'hospital de Sant Joan d'Alacant. Finalment, bueno, pues els anàlisis, ja sabeu, de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid revelaren que el pacient ingressat en este hospital alacantí no estava infectat. La preocupació de l'Ebola ens porta, d'estos casos d'Ebola, ens porta avui a parlar-vos d'una colla de valencians, de seminaristes i de sacerdots valencians que han estat durant diverses setmanes lluny de casa, precisament en un lloc on l'Ebola està vivint-se pues, com una autèntica tragèdia nacional, Guinea Conakry, en una zona infectada d'Ebola. Els religiosos i els seminaristes valencians tenien idea de continuar ajudant, com així havien fet en esta missió, fins a finals d'agost, però, clar, la preocupació dels familiars, la situació que hi havia així a València, els amics i per ells mateixos, se n'han tornat cap a València. Volem parlar amb ells, a veure com han trobat, com han viscut estos dies i com està la situació allà, en Àfrica, en Guinea Conakry. Pararem, ja dic, amb veus valencianes que han estat allà. Tenim en la comunitat valenciana, en Benicàssim, el millor festival de reggae de tota Europa. Si vos agrada el reggae, estigueu atents també al programa cap allà a la 1:05. Parlarem del Rototom Sunsplash Festival. Ja dic que és el major encontre de reggae en tota Europa. Ha vingut el gran Jimmy Cliff, un gran mite el dissabte. Parlarem de com ha sigut, del que s'espera per avui i per als pròxims dies fins al dia 23 d'agost, que tancarà la edició especialíssima del Rototom Sunsplash a Benicàssim, la gran Lauryn Hill, se'n recordeu, de Fugís. Ve gent estupenda, ve Alpha Blondy. Bueno, tenen un programa realment impressionant. Si vos agrada el reggae, We All Are One, parlarem de este gran festival que tenim en la comunitat valenciana. M'alegre molt pel meu amic Vicent, el Soro. Che, quina faena que va fer ahir, i parlar d'una faena del Soro, i realment, després de 20 anys allunyat dels cossos, parlar d'un miracle quasi, parlar d'un somni complit. Vicente Ruiz, el Soro, vaig ir a escoltar a muscles de l'afició en la plaça de Xàtiva. Volem parlar amb ell, donar-li l'enhorabona, pegar-li un bon abraç i dir-li que per fi, després de tant de lluitar, ha sigut un home que ha tingut una enorme fe en les seues possibilitats, tot i que té genolls, ja sabeu, i les cames en moltíssimes operacions, ha reaparegut i pot ser el començament d'una nova vida. Lluita, esforç, sacrifici, la veritat és que són un exemple, i de veres són paraules que queden, dimensionen realment poc el que el Soro ha fet en la seva vida i en els seus últims anys. Bueno, tot això i també un camí solidari. És que en la comunitat valenciana ne som de solidaris moltíssim. És un projecte que començarà el pròxim 17 de setembre. I dos xicons, Víctor i Raül, van a recórrer 1.700 quilòmetres, van a pujar 31 dels cims més alts de la comunitat valenciana en favor de les malalties rares. És de veres que són així conegudes i reconegudes com malalties rares. Moltes famílies ho viuen d'una manera molt solitària, molt difícil i molt dura. Aquestes malalties necessiten ajuda per a la investigació i estos xicons van a fer un gran camí solidari. Ja l'any passat en feren un, participaren més de 10.000 persones, va ser un gran èxit i jo estic segur que el d'enguany va ser una passada. Bueno, ells són Víctor Cerdà i Raül Zurriaga, són brigadistes, són bombers i són uns fenòmenos, de veres. Físicament són estupendos, però el cor encara el tenen més gran. Bueno, això i moltes més coses. Componen el menú d'avui, al que esteu benvinguts per descomptat. Migdia i 41, arranca València Abierta. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Si vos agraden les festes dels pobles, no se podeu perdre les festes de Bétera, de l'11 al 22 d'agost. Tindreu la clàssica entrada de la Murta al castell, la presentació de les obreres, la tradicional partida de pilota, el concurs de paelles, la nit de les albades, les famosíssimes alfàbegues en la seua corresponent nit dels coets, els coneguts Ball de Torrent i la dansa, la divertida cavalcada de disfresses, moltes discomòbils i molts artistes invitats. Vos esperem. Festes de Bétera, del 11 al 22 de agosto. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de danses de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. València Abierta. T'escoltem. Bueno, pues sí, pues estem en temor en el tema d'este virus, del Ebola. Ja sabeu que este cap de setmana hem tingut en Alacant una nova falsa alarma. Ja hi hagué en el mes de juliol en l'Hospital de la Fe, ja ho contaren també així. Bé, preocupats estem, efectivament, per este virus i per els protocols de seguretat, no? Han vingut uns seminaristes i sacerdots valencians que han estat en Guinea Conakry des de principis del mes de juliol i al final han tornat a casa. Ells estaven treballant allí, ajudant en una missió en la ciutat de Sigiri, en Guinea Conakry, un lloc on realment l'Ebola és una realitat palpable. De fet, pues això, clar, la preocupació i en fi, la por i el temor han fet que aquests sacerdots i seminaristes hagin tornat a casa. Bueno, pues volem parlar com ho han viscut i escoltar veus valencianes que estan allà en Àfrica i bueno, pues tenint la possibilitat de la desgràcia d'un contagi, com és el cas del seminarista Sergio Requena, en el que podem parlar ara mateix. Hola, què tal, Sergio? Molt bon dia. Hola, bon dia, Chimo. No seminarista, que ja sou rector. Vicerrector del seminari, correcte. Exactament. Vicerrector del seminari, Sergio. Bueno, al final decidireu tornar a casa, no, Sergio? Perquè allà la cosa estava preocupant, no? Bueno, hem estat dos setmanes, encara ens faltaven dos més, però hem vist que el més de sentit comú i per prudència era tornar-nos, aunque la situació en Guinea-Conakry està més estabilitzada i en la zona on estàvem nosaltres pues no havia hagut més casos des que arribarem. Com esteu? S'heu mostrat, en fi, en tranquil·litat, donant, en fi, tranquil·litat també a la gent de casa quan vos quedaven per telèfon? Heu estat en algun moment en por, Sergio, de pues contagi? Nosaltres quan anàvem ja sabíem que en Guinea n'hi havia casos d'Ebola, però en la zona on anàvem no n'hi havia ningú. Hasta que poquet abans d'arribar nosaltres pues va començar. I un poquet de temor, no, un poquet d'incertidumbre i sobretot també perquè ens donàvem compte que els que estaven així estaven patint, Yeah. Tota la gent que ens coneixia, les famílies, estaven un poquet preocupats. Però nosaltres veiem que la situació era estable, però és de veres que en els països del costat, pues en Libèria i Serra Leona, pues era més preocupant. I com era la cosa, Sergio, quan vos cridaven, no sé si els familiars teníeu accés fàcil, diguem, a comunicacions, a que vos cridaren per telèfon? Sí, nosaltres estàvem perfectament comunicats. En seguida cridarem als nostres familiars, al rector del seminari, així el bisbat, per dir-los com estava la situació. i en qualsevol moment si hi havia hagut algun canvi, doncs les haurien informat immediatament. La situació de l'Ebola és preocupant, però és una malaltia que si no tenim contacte físic no n'hi ha possibilitat de contagi. Entonces, pues totes les mesures preventives anaven per ahí, no? Netejar-se molt les mans, evitar contacte físic, i la gent d'ahí, la gent de la missió dels pobles del voltant estaven conscienciats. Entonces, com se viu, Sergio? Com se conviu en una malaltia tan pues devastadora i tan terrible? Jo penso que així s'ha viscut pitjor que allí. Allí vivien en normalitat, un poquet pues atents a tots els canvis que n'hi havia, però anaven fent les coses del dia a dia en tota la normalitat del món, i això, per a la gent que estava allí, pues era molt apreciat. Clar, Sergio, perquè el vostre treball era en tema sanitari, i tinc entès que més educatiu, el vostre treball, sí, no? Sí, més bé pastoral, educatiu. Nosaltres anaven a reforçar les salesians que hi n'hi ha, el que ens demanaven, pues, per exemple, hem estat involucrats en activitats com, per exemple, partits de futbol, de voleibol, un poquet d'activitats i de deport, i també les pròpies de les parròquies, no? El que ens anaven en contacte amb la gent, visitant les cases, les famílies, i un poquet donant suport a tota aquesta gent, que en la gent n'hi havia preocupació, com és lògic, i un cert temor. Clar, Sergio, quan hem tingut este cas este cap de setmana en Sant Joan, en Alacant, en juliol també va botar l'alarma en un cas també així en la FE. Jo no sé vosaltres si en el pas per els aeroports pels que heu passat, si teniu la sensació de que els temors que tenim així sobre la seguretat, sobre si n'hi ha suficient protocol de seguretat, o vosaltres que heu passat per aquests aeroports... En fi, és difícil de controlar també. Com vos controlaven? Si teníeu febre o no? Pues, com era ese control en els aeroports? Pues el control en els aeroports era de la febre, yeah. Únicament. I ja t'he dit, jo penso que sí, pues, s'ha desorbitat un poc la preocupació. Jo penso que les mesures de prevenció són les prudents en aquests casos. Si n'hi ha algun cas que puga aparèixer que és d'Ebola, pues, s'activa tot el protocol. Però jo penso que també n'hi ha que estar tranquils, n'hi ha que transmetre a la gent que pues, n'hi ha que viure en tranquil·litat, que les autoritats estan atentes i que no n'hi ha problema. És a dir, això no és com la gripe que se transmet en l'aire, té que haver contacte físic. I si no, no pot haver contagi. Correcte. Tinc entès que en algun moment, Sergio, en el tema de les misses, per exemple, pues dient, escolta, pues a l'hora de compregar, no? de prendre l'hòstia consagrada, pues escolta, no fer-ho el millor en la boca, el saludo de la pau, el millor, no sé, evitar els besos, aquest tipus de coses, no? Efectivament. Vale. La comunió es donava la mà i la pau, pues, fem una inclinació de cap, sense contacte físic. I havien posat a l'entrada de l'església pues, un bidon en aigua clorada, preparada per desinfectar, perquè la gent es netejara les mans. Bueno, la família ja tranquils i que bé que esteu en casa, no? Sí, tots tranquils. Bueno. Ara un poquet preocupats per aquella gent, els coneguem, sabem el que estan fent pues, els salesians, que allí n'hi ha un salesià de Barcelona, Rafa Sabé, un altre de Mali, i ells estan treballant, i estan allà al peu del canyón i pues, ajudant a la gent, conscienciant-la en totes les coses que tenen que fer. Coneguem a la comunitat, pues, a les persones, pues, ahí tenim, pues, resen per ells i estem un poquet pues, cridant a l'atenció de les autoritats perquè puguen donar-li suport a les mesures de prevenció que estan donant en aquests països. Esteu fets d'una pasta especial. Fa l'efecte que tornareu, Sergio. Com? Que dic que esteu fets d'una pasta especial. Que em fa l'efecte que tornareu. Bueno, si Déu vol, si Déu vol tornarem, si la situació pues, és bona, perquè nosaltres també n'hi ha que correr perill si nosaltres tenim algo que donar, no? Jo penso que ara és el moment sobretot dels sanitaris, de les persones que treballen en la prevenció, però ja t'he dit, sobretot per a mi les persones que mereixen un aplaus són els missioners i la gent que està ara donant pues, en l'aspecte sanitari totes les ajudes que s'estan donant. Efectivament, els temes sanitaris estan corrent en riscos i ajudant aquella bona gent. El vicerrector del seminari, Sergio Requena, amb el que hem pogut parlar des de matí. Bueno, per a tots els companys, un abraç molt fort, m'alegre per la tranquil·litat de la família i també tots patint, efectivament, per aquella bona gent. El que no sé és què fareu, m'han dit que en la costum africana, quan vos despediu, és regalar-vos una gallina. Sí, molt regalant. Aquesta gent és molt acollidora, molt amable... I la despedida va ser així, ens donaren una gallina a cada un i un cartó d'ous, i és a dir, el poc que tenen el comparteixen, són així, eh? Hem de prendre molt. En agraïment. Efectivament. Un abraç molt fort, moltíssimes gràcies, Sergio. Gràcies, Simó, a tots. Bon dia. La veu d'un enorme artista, d'un talent és realment extraordinari, el gran Jimmy Cliff. Ha sigut un dels caps de cartell i un dels grans atractius d'un festival que ja dic que és realment impressionant. És un gran encontre, jo crec que és, si no, el més gran dels més grans d'Europa, de reggae, a Benicàssim. El Rototom Sound Splash arrencava el dissabte en l'actuació meravellosa del gran Jimmy Cliff. Interpretava grans temes com este Many Rivers to Cross, un enorme clàssic. Bueno, per a parlar del Rototom Sound Splash, de com està el cartell, que continuarà fins al dia 23 d'agost, i a més en gent realment extraordinària, hem inventat el Lauryn Hill, l'Alpha Blondie, en fi, gent molt coneguda i reconeguda. Pues avui volem parlar amb Anna Burgos, que és representant del Departament de Comunicació, per a que ens conte com està anant la cosa en esta edició. Hola, Anna, què tal? Hola, bon dia. Molt bon dia. Bueno, bon dia, com esteu? Lo del dissabte, bueno, pues al·lucinant en el cartell que teniu en marxa i bueno, i perquè aquí ens contes com ha sigut ese concert el dissabte de Jimmy Cliff, de Jolly Boys, com ha arrencat esta edició del Rototom? Pues la verdad es que estamos muy contentos con la buena respuesta que está teniendo esta 21ª edición del Rototom Sound Splash, la quinta en Benicàssim además, porque estamos cumpliendo todas las expectativas que nos habíamos fijado en cuanto a público, en cuanto a número de asistentes, en cuanto a participación en las actividades, muy satisfechos con un cartel de primera y a la espera de que todavía durante los próximos días el tiempo nos acompañe y la gente de Benicàssim siga respondiendo, bueno, de Benicàssim, y de las otras 74 nacionalidades que nos acompañan este año en el festival. Eso, es un auténtico crisol, efectivamente, de nacionalidades. Es un gran encuentro. We are one, ¿no? Es el gran grito del reggae. Me gusta mucho, además, Ana, el, no sé si es el, digamos, una especie de subtítulo que habéis puesto a la edición, a 21 edición, como dices ya, del Rototom, la quinta en Benicàssim, se llama We Had a Dream. No, sí. No sé si es un título que le ponéis habitualmente al festival o por este año, por algo especial, donde tenemos cada un sueño. Año, sí, cada año la verdad es que vamos cambiando el lema del festival, y este año queríamos hacer un pequeño homenaje a Nelson Mandela, que hizo suyo de alguna forma aquel lema del I Have a Dream de Martin Luther King, y pensábamos que qué mejor que soñar juntos este festival que promueve valores pues desde el mestizaje, el amor, la paz y la música. I este dilluns, en la tercera jornada del festival, un tio que ha fet un disc realment tremendo, que és un tribut a les llegendes, Anthony B, a veure si vos sona aquesta cançó. Imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Qué grande Anthony B, Ana, qué maravilla de sí, disco, sí. Qué pasada el, que pueda estar hoy en el festival, ¿no? Encabezando el sí, cartel además de hoy, yo ¿no? creo que es uno precisamente uno de los artistas jamaicanos pues que es más queridos por el público europeo, y luego en este disco es una forma de homenajear a grandes, pues desde Bob Marley, Peter Tosh, Virginia Ray Charles, Elvis Presley, en fin, una oportunidad única de ver auténticas figuras sobre un escenario tan cercano como, como el de Benicassim. Además, el Rototom, bueno, quien lo conoce bien y lo disfruta ya lo sabe, es música, sobre todo música, pero no solo música, porque hay también cine, hay foro social. De verdad que es un gran encuentro cultural alrededor del Rigi, ¿no? Sí, mira, hoy por ejemplo tenemos varios debates, entre ellos pues el de economía creativa, que con los tiempos que corren está bien plantearse diferentes fórmulas para cambiar lo que es el sistema actual, y entre ellos tendremos a la economista Mirne Echezarreta del Seminario de Economía Crítica Taifa, que hablará un poco pues de modelos de autogestión, o un debate de renta básica y salario social, que empezará hoy a las 5 de la tarde, y durante los próximos días tenemos pues debates de los principales problemas de actualidad que aquejan a la sociedad en estos momentos, como por ejemplo el de los derechos de los trabajadores, o Palestina, con todo lo que está pasando en la Franja de Gaza y la auténtica masacre ante la inacción, por llamarlo así, de la comunidad internacional. Son debates de calado social y en el que se invita a la gente a la reflexión, al diálogo y a la participación. El Festival Rototom lo que tiene es que, más allá de la música, plantea actividades también para el público familiar y plantea actividades que van un paso más allá. Es una forma de implicarse en lo que está pasando en la sociedad actual, tanto en lo musical como en lo social, como en lo familiar, como en todos los ámbitos. Bueno, comentábamos el cartel, volviendo a la música, Ana, independientemente de que, ya digo, que esto da una, en fin, una gran fiesta alrededor de la cultura reggae. Para el cierre, tenemos el 23 de agosto a esta gran dama que se llama Lauryn Hill. Bueno, la integrante de los Fugees, para terminar, no sé, el día 23 de agosto, el sábado, ¿no?, para el último día del festival. ¿Qué más podríamos destacar, así en un par de pinceladas, en un minuto, Ana? Pues este año yo destacaría sobre todo que el festival, al abrir a partir de las 4 de la tarde lo que es el recinto de conciertos, se han trasladado muchísimas actividades a la zona de acampada, que son actividades y talleres para los pequeños de circo o de juegos tradicionales en las áreas de Mágico Mundo y en Rototom Circus, o de yoga y tai chi para mayores en Vivir la Energía. También en las playas de Benicassim se están haciendo cursos de danza o música de DJs. Y luego este año, otra de las novedades es que cabe la posibilidad de adquirir de 2 a 5 de la mañana un night ticket por un precio de 15 euros que permite entrar al recinto de 2 a 9 de la mañana y disfrutar de la música en los escenarios que cierran más tarde. Y hoy, por ejemplo, todos los desempleados de la provincia de Castellón pueden acceder al recinto trayendo el certificado del Servef al precio simbólico de 5 euros. Bueno, pues como veis, espacios para la reflexión, foros sociales, intercambios, yoga, charlas, pero sobre todo, We Are One, sobre todo música, en el Rototom Sunsplash. Un beso fuerte, Ana, que siga por muchos años más el Rototom Splash Festival aquí en la Comunidad Valenciana de Benicàssim. Muchísimas gracias. Un beso. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all. Servicios informativos. La última informativa en César Molins. Què tal, César? Hola, Ximo, bon dia. Sí, ha estat Molins de Borbotó al peu del canó contant-vos l'actualitat durant estos dies. I, bueno, un dia més per a contar-vos què és el que hi ha, i comencem per una agressió. La policia busca a un home que el passat dissabte va intentar matar a punyalades a la seva exparella sentimental. Això va ser en el port de Sagunt. I com estan les coses ara? Pues la policia ha establert aquesta ordre de busca i captura. L'home està sent buscat, està identificat, segons paraules del delegat del govern de la comunitat, Serafín Castellano, paraules este mateix matí. Serafín Castellano, que també parla de la víctima, diu que està estable i que ja està en planta en un hospital de la província de València, ja que recorda que l'agressor va votar-se una ordre d'allunyament, es va presentar a casa de la víctima, la va acorralar a l'ascensor amb un ganivet d'uns 20 centímetres, sort que hi ha una veïna que el va veure, va sorprendre, va sentir els crits i esquer, i el presumpte agressor que estava atacant en aquest moment a la dona, pues, es va fugar, va tirar el ganivet en un carrer prop de la zona, i des d'entorns la policia està buscant-lo. Seguim parlant del Ebola, perquè els professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana exigeixen simulacres davant possibles casos de contagi. Sí, des dels dos hospitals de referència a la comunitat en matèria d'Ebola, la FE i el Sant Joan d'Alacant, es queixen de que no han sigut preparats per afrontar una situació d'esta gravetat. Tot això ve arran també del cas que coneixem este cap de setmana, no d'Ebola, perquè ha sigut, evidentment, no ha sigut confirmat, ja que recordar que el jove continua estable a l'Hospital Sant Joan d'Alacant, un jove nigerià que va ingressar el dissabte amb símptomes del virus. Els resultats de les mostres analitzades per l'Hospital Carlos III de Madrid s'han donat negatiu. El pacient fou atès en les urgències de l'Hospital General d'Alacant primer al presentar febre alta, malestar, vòmits i hemorratges que feien suposar que podia tindre aquesta malaltia. Finalment fou traslladat a l'Hospital Sant Joan, on encara roman, però no té l'Ebola. Turisme. L'aeroport de Manises està perdent passatgers, però passatgers de companyies de baix cost. Sí, és l'únic aeroport de Manises, junt al de Girona Costa Brava, en el que ha baixat aquest tipus de transport. Segons les dades facilitades avui pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, durant els primers 7 mesos de 2014 ha caigut el trànsit d'aquest tipus de passatgers, així, en l'aeroport de Manises, un 2,5%, fins a superar els 614.000 de viatgers. En canvi, el que sí que puja és l'aeroport de la Tet, d'Alacant. Allí ha repuntat més d'un 6%, aquest tipus de passatgers, són més de 2 milions de viatgers. Al conjunt nacional també puja el tipus de viatgers de baix cost, no? Són 18 milions els usuaris, això suposa un increment del 10%. I parlem de trànsit, ja tenim balanç de l'operació especial 15 d'agost, 13 persones han mort en 9 accidents mortals. Sí, i d'aquestes 13 persones, 5 en la Comunitat Valenciana i en un mateix accident. Es produïa el divendres, segons la EGT, en la Nacional 340 a l'altura de Cala de Xivert, de la província de Castelló. Les 5 persones que van al mateix cotxe, que va xocar contra un camió, el conductor del turisme es va dormir, no, al volant, i van morir tots els ocupants, homes d'entre 30 i 36 anys, de nacionalitat senegalesa. És el segon accident més tràgic de lo que portem de 2014, segons la EGT. Fins ara han mort més de 680 persones a les càrteres. I precisament Trànsit posa en marxa a partir d'avui una campanya de control i sensibilització sobre els excessos de velocitat. Sí, fins al pròxim diumenge 24 d'agost, aquests controls es van a realitzar bàsicament en les càrteres convencionals. I anem a veure com tenim l'horatge. La meteo, check-in cada setmana més a gradoset, sí. Hem tingut àuia, han baixat les temperatures, se podia dormir, sí, sí, tenies sí, que posar-te inclús una sí. Samarreteta, tu no, i en Borbotó no, perquè esteu fes d'altra pasta, però vaja, han baixat les temperatures notablement, va sí, continuar sí. La cosa així, o què? S'ha agraït, en principi no, perquè avui les temperatures comencen a recuperar-se, avui demà sí. Estarà en ascens, no? La màxima avui ja estarà fregant els 31 graus en la zona de Gandia, a ser València Capital és per 29 de mitja, temperatura màxima, estem ja al voltant d'aquests 29 graus, però encara no hem arribat, en un dia en què seguirem amb cels poc nuvolosos, i el vent segueix bufant de l'est. Sí que t'avance, Ximo, que cap a final de setmana la cosa canvia, aquestes temperatures que a dia d'avui van en ascens, tornant a baixar un poquetet, degut en part a que van entrar núvols que poden deixar pluges ja des del dimecres. Bàsicament dijous, divendres, però el dimecres ja per la vesprada podia ploure en algun punt de la província. No saps com m'alegre. Sí, jo també. Tinc el ganant de noche en aquestes plugetes, la mar de content. Sí, escolta, no? Me fa unes floracions per la nit, una meravella. Pues mira que bé va vindre. Fenomenal. Gràcies, César. Anem a escoltar-te més info a les 2 de la vesprada. We'll be right back. che. Qué ganas tenía de escoltar esta sintonía, de escoltar esta musiqueta de AC/DC, este guitarreo, que ja sabeu que és pòrtic d'entrada per a este tram del programa que ve a durar Ringo Rango cap allà a la 1:25, o, bueno, si estirem una miqueta més, pues no, tampoc passa res, en el que el futbol, el València i la cosa futbolera és la protagonista, el nostre alt comissionat per a qüestions futboleres en València Abierta per a la propera temporada, per descomptat, el capitán Bau, don Vicente Tito, que has estat aquí al pi del cañón, nano, com un fenómeno, com un pionero. Tal i com està el València, no se puede ir nadie de vacaciones. Es que hemos estado en colapso casi, hemos estado el cor en un puny. Pero bueno, sé que lo habéis contado aquí durante todos estos días, la evolución de este proceso farragoso dels que estaven ja més farts que farts. Sí, anoche en la 97.7, cuando acabó el partido, acabó la presentación, acabó la euforia, la ilusión, todo lo que se vivió ayer en el remozado Coliseo de Mestalla, ojo, que lo han pintado taroncha negre. Ha quedado muy bonito. Ahí estaba en Mestalla. ¿Cómo no voy a ir a Mestalla, señor? Saforaui, por el amor de Dios. Daba por hecho, Vicente, daba por hecho. Pero, en fin, todo esto hay que comentarlo. Oye, ha quedado bonito por fuera, ¿cómo? Con estos colores naranja y negro, molt del València. El negre también es un color tradicional del València. Muy bonito. En la parte interior han puesto la zona publicitaria, la han puesto toda pintadita de negro. Uh-huh. Están allí nuestras copas y nuestros títulos. Hay leyendas muy bonitas. Hay saludos en inglés. Me imagino que para que la seua amiga Lei Jun guantenga allí. Welcome to Valencia. Estaba muy guapa Lei Jun ayer, ¿cómo? Al lado de... su amigo, el presidente Amadeo Salvo, el señor King Kong, que yo lo hacía más grandote, así, visto de cerca, no diga, parece no. Buen... Sí, parece buena gente, sí, parecen no diga, buenos muchachos. No diga King Kong, que lo puse yo el otro día... Kim Kong. Lo puse yo el otro día en las redes y me dijeron más que un perro. Bueno, el señor Kim Kong. King Kong. Kim Kong. Y se ha acabado. Oiga, como estaba en la tribunita esta bajita... Que, bueno, che, lo veía hasta la calva de Nuno, tú, lo veía todo, una cosa bárbara. Entonces hubo un momento que Amadeo Salvo y una delegación del Valencia, su amigo Damià Vidagaña y compañía, cogieron a la delegación singapurí, que eran 6 o 7 u 8, todos rasgados. Siempre van en comandita. ¿Y sabe dónde? Los pusieron allí en primera línea a ver la primera parte del partido, porque se ve que su amiga Lei Jun quería sentir el olor del pasto de Mestalla. Es una idea marketing a la publicitaria, que es poner un banquillo a la altura del banquillo. Y luego, más adelante, el que quiera ir ahí tendrá que pagar una leña. Pero Lei Jun tiene derecho a estar donde quiera. Pues le digo una cosa al señor King Kong, perdón, Kim Kong. Y Lei Jun habrán informado puntualmente al Pere Lim de que lo que se vivió ayer en Mestalla es que de verdad coincido muchísimo con el titular de Super Valencia, y el Valencia es ilusión. Sí, señor. No solo por los goles y por el equipo. Teníamos ganas de fútbol. ¿Cómo vibró Mestalla? Un día para llevar al chiquillo a Mestalla, para hacer afición, para que vea las caras de los mitos. Y para que celebre una gran fiesta, que es la presentación del nuevo Valencia. Muchísima ilusión, sí señor. Usted sabe que yo vivo cerca del viejo Coliseo con nombre de acequia. Y le voy a comentar un secreto. Pasé a las 4 de la tarde. Y había un mogollón ya de gente. A las 4 de la tarde. Y había ya un mogollón de gente que me quedé alucinado. Camisetas de las nuevas naranjas, había un montón. De la que le gusta a usted de Adidas, esa sí. Que le hace usted tipín. ¿Cómo? Sí, hombre. O sea, me hace esa es fantástica. Cuerpecito. Yo le voy a regalar un polito de esos negros de Adidas, que me tengo... gusta mucho. Tiene polito negro, ¿eh? Yo pero es que usted, cuando usted va, yo ya tengo de todo. Se me cae. Tiene todo el equipo. Lo de Joma lo he tirado ya. Bueno, lo he cedido. Qué vale, día más bonito, vamos a ver, de verdad. Efectivamente, la ilusión. Vamos a ver, la ilusión ha vuelto, campo lleno, la gente cantando, haciendo la ola. Nadie hablaba de Bankia, hablaban de goles, de Alcácer, de Rodrigo, de los nuevos. Bueno, en la curva no le dedicaron algunos cánticos a Bankia. Pero dentro del partido. No hablaban de diálogo. Nosotros luego la 97.7. Los cánticos de la curva Nord no hablaban de diálogo en absoluto. No, digo, muy contundentes en contra del Bankia. En la 97.7, por ejemplo, después del partido, después de la presentación, al margen de vitorearnos a nosotros mismos como corresponde, empezamos a discutir de fútbol. Qué maravilla. Y en esas estábamos, yo caí de repente y dije, coño, si en los últimos 8 años, a estas alturas estábamos pensando, ¿a quién vendemos? Y ahora estamos discutiendo por a quién fichamos. Diga usted que fíjese cómo ha cambiado todo. Ahora, vamos a ver, yo hubiera querido empezar este momento futbolero, efectivamente, felicitando no solo a la afición, que también, sino también a toda la cuadrilla, que hicisteis una retransmisión magnífica de esta nueva etapa, que en esta casa, que es la vuestra desde hace 20 años, la 97.7, comienza esta temporada. Pero como quiera que, uno de los protagonistas, el gran Manolo Montalt, está al caer para contarnos en qué consiste Sports 97, de qué va, cómo se va a organizar, los horarios, los programas, y se sabe, bueno, y usted también, se conoce en el tinglao. Ahora vamos a dejar un poquito a los oyentes, si quiere, con el suspenso, suspense, digamos, a la hitchcockiana manera, de cómo va a ir la cosa para que ellos vayan tomando también papel y lápiz, a tal hora, tal, el murciélago, pam, lo otro, maroto, esto, la tertulia, cómo va a ir las retransmisiones, que hablan el tema. Que hablan el Word, oiga. Que hablan el Word. Por amor de Dios, papel y boli, que hablan el Word y se apunten todo lo que va a decir el señor Montal para saber horas, esto, programas, sí, radio, señor. Televisión, sí, señor. Retransmisiones, sí. Personal, sí. La bomba, muy Sport bien. 97.7. Sports 97, esta va a ser la marca, ya tenemos Twitter, @ Sports 97, para que vayáis entrando, ahí estará toda la información, pero ahora aquí el capo Montalt nos contará cómo va a ir la cosa. Bueno, pero cuénteme, he visto un tuit de Joan Carles Martí que me ha aborronado. El tema es el siguiente, dice Joan Carles Martí, fa tres anys... El pare de Alcácer, tremendo tuit. Faltava, el xicón debutava en el Trofeu Taronja i fa 3 anys faltava son pare. Fa un gol, Paquito, des de marcar, és des de marcar. Agarreu-se el YouTube o el que tingueu, emmarqueu-lo, perquè això és una barbaritat. I mira cap al cel, me caguen. Se va silenciar. Mestalla. Bueno, tots estaven en silenci, menos Héctor i Manolo, que estaven allí a Brams contant se fer a la 97.7. Qué momentazo. Es un momentazo, efectivamente. Joan Cales ha recordado pues una de las historias, en el fondo, más tragicómicas, una tragedia que empezó con un canto a la ilusión, que fue Paquito Alcácer debutando en el viejo Coliseo. Paquito Alcácer, el más ovacionado junto con Españeta. Después montado. Ese fue el orden. Fue una presentación pues a la manera que el Valencia hace, festiva, con su cosa, con su pólvora, con su traca. El aplausómetro efectivamente estuvo muy por los capitanes, muy por Nuno, y por supuesto Españeta rompe todo. Sí, Españeta rompe siempre, pero yo creo que fue magnífico. Que el mayor aplauso o ovación para un futbolista fuera para un hombre de la Pedrera, para un valenciano, para efectivamente una persona que tiene en el naranja, como bien usted bien ha explicado, pues un recuerdo tristísimo, imborrable, ¿no? Debutas y fallece tu padre a las puertas, eso es un golpe tremendo. Él marcó ese golazo, porque fue un golazo antológico. Levantó los dos dedos, al cielo y lo celebró. Y Paquito Alcácer lo que dejó bien claro ahí es, el que venga va a tener que pelear conmigo. Sí, señor. Que mon pare está ahí dalt, ajudant-me. Fue un gol de fe, primero para interceptar el pase, y después se ve el del Milán era un fenómeno, el pase que dio el del Milán. Vamos moreno, a ser sinceros. El Moreno del Milán, vale, el Moreno del Milán hace un pase. Lo digo porque ese jugó en el Villarreal, o sea, yo creo que fue Zapatilla. Jugó en el Villarreal, hizo una asistencia. Pero hay que ver a Diego López, que es un portero que hasta el otro día... ¿De la meseta? Era un portero. Era Diego López, selección. Y lo ve adelantado Paquito allí, ¡pam! A la replega la de la Xarxa, al Chicón. Uno del submarino Groguel le fa una asistencia a Paquito Alcácer. Primo, pero hay que meter la pierna y tener fe y anticiparse al... No. Parecía un golazo. Un golazo. Pero estaba maquinado. Y el otro chiquillo, Rodrigo, que dice que Paco y yo vamos a ser la delantera. Tengo fe de ser la delantera de la Roja. A mí, tengo Rodrigo, que decirle, me gustó mucho ese chaval. Tengo que decirle que a mí me sorprendió por el enorme recorrido que tiene. Yo pensaba que era más estilo Alcácer, más jugador de área. Sin embargo, se va por la banda. Es rápido. Y tiene mala castaña. Se busca el gol solo, porque se lo buscó el tío solo. Totalmente solo. O sea, oye, a mí me da cosa. Mire que le digo, vamos, tener aquí hablando de fútbol y tener aquí al crack Montal, al comandante de la Fuerza Aérea, y no darle para. Porque vamos diciendo, ¿cómo nos organizamos el tema? Parlen del tema y a cuán siga que entra él, hablamos de Sport 97. Pero yo no me puedo resistir. Pero es que estamos dando tiempo para que la gente coge el papel y boli que dice usted. o el Word, que digo yo, un poco más evolucionado que les ha forado. Bueno, ahora continuaremos, en fin, contam el día, la nit maravillosa, bonica, la nueva etapa, la nueva era en realidad que comienza el Valencia, pero tindré una veu y una presencia, como el anís de la Asturiana, volviendo a los clásicos de carrusel, su presencia siempre agrada. Che, Manolo, Montal, bonico, me alegro mucho de que sigues así. Vengo, montate a casa. Y yo también te retrobar de Chimo, ¿qué tal? Buen día. Un placer. Oiga, wow, esto es una máquina letal. Un crack, ayer. Un fenómeno. Ayer debutó con la retransmisión de las más bonitas de la última década, posiblemente, o la más emotiva. Yo diría la más ilusionante. Yo ayer palpaba en la gente unas ganas de Valencia, de fútbol, de pilota, de futbolistas, de jugadores, porque a la fin este llarguísimo proceso de venda yo creo que nos ha desgastado a tots es que más o menos es que formen parte del entorno del voltant del Valencia Club de Fútbol acaba desgastándonos, y la gente una volta sembra que ya se ha tancado esta historia y se comienza a parar de noms y veo futbolistas y pues la gente tenía moltes ganes. Y tinguerem la suerte de arrancar esta nueva etapa en la casa, Esports 97, a mí ese partit que va a ser molt bonico, que va a ser un partit molt emotiu, més que bonico emotiu, diria jo, per tot el que duia, i també emotiu per a nosaltres, no tant per a Héctor, que continua molt en forma, si per a un servidor que, bueno, pues no es ficava, diguem-ne, que al capdavant de res, de manera seriosa, en un micro des de la malaïda i fatídica nit del 28 de novembre, però que tenia moltes ganes, que el passat és passat i que ara només hi ha present i futur, i present i futur és esta casa, i tenim un autèntic equipàs per a tirar endavant i per a que la gent pugui gaudir enguany del seu valencià, pues, en la nostra ràdio i en la nostra sintonia. És la vostra, efectivament, des de fa 20 anys pensamos en verde, com molt bé posava Manolo, un dels seus primers tuits quan arribava així a partir d'ara a sa casa. Bueno, contamos en quatre pincellades. Esports 97, que és, que significa, és la nova marca del futbol i de l'esport en esta casa, que se l'han d'apuntar els seguidors valencianistes de la 97, que n'hi ha horaris, en fi, tot el tema, a veure. Bueno, pues vos conte, Esports 97 en efecte és és, per dir-ho d'alguna manera, és el paraigües que engloba tots els esports en la 97.7. Lògicament comencem, bueno, ja hem començat amb els partits. Esports 97, el partit, és la marca que va a retransmetre el futbol en esta casa, amb Héctor Gómez i amb un servidor. També tindrem retransmissions del València Bàsquet, com no, amb Juanma Romero, que també és un dels clàssics d'esta casa, que va continuar narrant-nos cada cistella, cada triple, cada partit d'un equip que a més enguany juga la màxima competició continental, o sigui que ojo amb el València Bàsquet enguany, que també promet ser una temporada molt moguda i molt interessant. I el 25 d'agost, és a dir, dilluns de la setmana que ve, és a dir, només comença la Lliga, comença Esports 97 nit, que és el nostre programa nocturne, des de les 11:30 fins a l'1 de la matinada. La primera mitja hora en clau purament informativa, i després la segona hora, des de les 12 fins a l'1, en clau de tertúlia. Perquè me sona l'horari, me sonen les veus. Perquè la gent puga tindre un lloc de referència on, sobretot, la ràdio té una cosa, i és que és molt còmoda. Vull dir, ja altres depèn de com t'assentes, mira Montal, parece una odalisca. Estàs sentat en la caïra a la manera d'una odalisca, efectivament. Vamos, abierto. No, però a lo que vaig, lo bo de la ràdio és això, que la gent des de casa, des del cotxe, fent feina en casa, fent el sopar si sopar tard, fent moltes coses, pot estar en la ràdio passada, i això és el que té este mitjà de comunicació, i per això volem que la gent torni a tindre per les nits un programa on assomar-se, on estar amb nosaltres i informar-se i gaudir, jo crec, de la temporada del València, que crec que va ser molt bona. De categoria. Tenim, exacte, el bàsquet, tenim el partit, o els partits, tots els del València i el de València, yeah, Bàsquet, i tindrem ese Esports 97 net. Tampoc descuidem en una emissora com esta valenciana, les nostres arrels, que són la pilota valenciana. El nostre esport autòcton, amb Aureli López, continuarà cada dia en el de 2:15 to 2:30 amb el Badewalt Cavallers, repassant tot el que és el dia a dia d'este esport nostre. I atenció, pregunta, Cavallers, Badewalt, parlant de pilota valenciana, i què passa en el murciégalo? Cuéntenos cosas. El supermurciélago. Supermurciélago. El supermurciélago, correcte, que continuarà emetent-se per Levant de Televisió de 2:30 to 3:30, i també simultàniament per esta casa, per la 97.7, que continuarà amb la direcció del mestre Carlos Bosch, por favor, i que tindrem que suportar un servidor que serà qui presentarà enguany el programa en la meva primera experiència televisiva, que esperem que no vagi malament, que pugui adaptar-me i que, sobretot, jo crec que sí, perquè és molt fàcil, ja he estat tenint alguna reunió amb Carlos i la veritat és que t'ho posa tot molt fàcil, t'ho explica tot molt bé i jo crec que complicat serà que la cosa no funciona, perquè és que a més, jo crec que, com deia abans i torne a reiterar moltíssim, jo crec que enguany la ona de positivisme que es respira al voltant del València, crec que a la professió i a la gent que seguim la informació del club, ens la vindré molt bé i jo crec que hem d'aprofitar el tiró. Tenim una gran casa com esta que aposta per els esports i jo crec que junts anem a fer un equip insuperable. Fíjese si tiene mano el señor Montal. Si tiene mano el señor Montal, si sabe el señor Montal, ¿sabe usted lo que ha hecho nada más llegar? ¿Lo primero que ha hecho? Mandar a Banega al Sevilla. Y así empieza un Sevilla-Valencia, récord de audiencia y con victoria. Al final se ha hecho una operación... Ha sido, bueno, ha sido Montal. ¿Sí? Dos kilos y medio, vas a estancar tú, Manolo. Dos kilos y medio. Y lo que te ahorras. Y lo que te salvíes. Y lo que te salvíes en diners y no en diners. En diners i no en diners. Home, jo vaig ficar a nit en un títol tan adirana que entre Ramí i Banega, la veritat és que el món de la cultura en València perd molt. Sí, sí. Enguany perd molt. El món de la cultura entre Ramí i Banega són dos baixes molt sensibles i perd molt. Bueno, i les bicetibles les lloran amargament el bicetiplado de la ciutat. I algunes odaliscas també les lloran amargament. El món de l'hostaleria en València queda prou tocat amb estes dos vendes, sí, és cert. Jo quiero hacer una pregunta al señor Montal, que lo tengo aquí, como se lo sabe todo. ¿Cabe la posibilidad de que Salvo y Lim al final fichen a Llorente? Bueno, pues es una situación... A més de preguntar-me ahir en el Twitter del programa, per cert, fórem en la primera nostra transmissió Trending Topics en la ciutat de València, de la qual estem molt orgullosos, bien. I ficàvem, i la pregunta, en efecte, posàvem la pregunta per a que la gent s'expressara, no? Llorente o Jackson, no? Posàvem les dos possibilitats, el cha-cha-cha, o Llorente, Fernando. Sempre deixant clar que és Fernando. I... És cert que guanyava Jackson Martínez, però te diria que per molt poc, a la gent. I a més, ahir ja tinguem també Héctor i jo la primera discussió. Héctor és molt de Jackson. A mi, Fernando Llorente me posa molt com a davanter de València. Però vol anar-se'n? Pot anar-se'n? Bueno, el que es diu des d'Itàlia és que el València hauria ofertat uns 10 milions d'euros i que la Juve està demanant justament el doble. O sigui, probablement acabarem acostant-se als 15 si se fa l'operació, que és el que sol passar en aquests casos. De qualsevol manera, jo en el postpartit ahir li vaig preguntar a Nuno Espírito Santo, l'entrenador de València, si buscava un davanter que fora diferent al que ja té amb Rodrigo i amb Paco Alcácer, que són dos davanters que tenen gol, però que no són homes d'àrea a àrea, són homes amb molta mobilitat, que apareixen, en el cas de Paco, per exemple, sorprenen molt al primer pal, Rodrigo també amb molta velocitat. D'ell es deia que en un principi sí, que és el que se pot estar buscant un davanter d'altres característiques, més un nou d'àrea, que s'ha dit tota la vida, que com diuen els clàssics, però que també tenint clar el que jugues, no descarta la possibilitat de fitxar a un altre futbolista que puga tindre també les característiques semblants a Paco i a Rodrigo. Per tant, ixa resposta a mi me deixa entreveure que possiblement, a més d'un davanter tipus Jackson, Fernando Llorente, Negredo també s'ha sentit, no seria gens descartable que poguera eixir algun nom d'última hora de sorpresa que no compta ningú, que no té aquestes característiques però que li poguera quadrar també a l'entrenador del València. I què passa amb el nostre amic Enzo Pérez? ¿Don Enzo? ¿Qué pasa con Don Enzo? Yo tengo una teoría muy clara. Hasta que el contrato al 100% no esté firmado, que no lo está, no lo está, yo sí soy Peter. Pero el 31 de agosto no quieran los fichajes. Le he dicho a Ley... Yo le he dicho a Ley que hasta que no firme Bankia y Peter... No puede fichar a Enzo. Enzo es caro, ojo, es un futbolista... Bueno, pero lo pueden tener trincado y si luego firman el 10 o el 12, lo pueden incorporar, ¿o qué? Si ya se ha cerrado el periodo de fichaje... Ya han hablado con Enzo, está claro. Vale. Vamos a ver, si lo tuvieran clarísimo, Montal sabe que ayer hubieran intentado traer... Para la presentación traer ya una guinda, algo especial, algo... Sí. La gent preguntava en el carrer, per cert, ahir era espectacular. A l'Essinio ja estava en els rodalers de Mestalla, ja hi havia gent, va ser una bogeria ahir. I molta gent preguntava, hi haurà sorpresa? Jo dic, home, jo no descarte res, però la veig prou complicada, en efecte. Jo crec que s'haguera pogut... Home, està, per exemple, tenim el cas curiós d'este xicón de João Cancelo, del lateral portuguès de Benfica, que porta en València ja uns dies, però perquè a Cancelo li obligaren a decidir si abans del 10 d'agost, que és quan se juga a la Supercopa de Portugal, i li digueren, si te'n vas ja no jugues a nosaltres. Va decidir per vindre a València i està en un hotel esperant signar, sobretot que el València puga treure de la plantilla Joao Pereira. I està en un hotel en València esperant. Claro. És que hi ha varios jugadores digamos, que estan en la òrbita del nou València, perquè este és el nou València, el 97 València, que son, pues, bueno, Zuculiri, que es un futbolista de la Secretaría Técnica, ojo, de Rufet, allá en las Albans, que está de alguna forma de camino. Está Enzo Pérez, que ese ya es más propio de Peter Lim, caro, pero que hasta que no se firme no sabremos nada de él. Tenemos a Cancelo, que lo tenemos en un hotel, escuchando la radio en este momento. Posiblemente saber, Safora, que es de su futuro. Un Saforagui de futuro. Y cambiaremos Joao por Joao. Y tenemos a Fernando. Y a ver qué pasa con Fernando. Y luego está Fernando. El señor Montal, yo ayer ya le escuché, le ha cambiado el nombre. Le llama Fernando. Ya no le llama Llorente. Por no confundir con otros. Yo lo que falta es acotar. Yo digo siempre Llorente, Fernando. No, yo lo vi claro. Que manipuló usted ahí, claro. No, pero eres absolutamente. Tengo usted claro. En cara a la espera de todos estos grandes nombres que acabarían de completar un gran Valencia, moltes cares noves. Che, molt interesante. A mí Otamendi. Me sembla un central. Jerarquía. Majestuoso. Va el tío Peral, que no me extraña que el ratón allá le diga muchacho, le haya nombrado heredero de todos sus bienes, que es que s'aguanta en el aire com només el ratón sabia fer, el ratón i Carlos Santillana. Sí, ya que reconeixo, era gent que tenia una cosa, una màgia. Per a mi n'hi ha tres que sabien mantindre's en l'aire, que era Carlos Santillana, era Roberto Fabián Ayala i també Ivan Zamorano, el davanter, aquell xile que tenia a Madrid, que també votava i es quedava. Jo més recordo quan vingué, perquè vingué, la gent el recorda només del Real Madrid, que és el que passa en este país, però Zamorano comença a jugar en Espanya, en Sevilla. Y vingué de Sevilla y le marcó con la brasa y le preguntaba al defensa que marcaba, que era Borro, actual delegat, y le dije, ¿es que ha votado más que tú? No, es votado igual. El que pasa es que se mantiene en el aire y cuando yo estaba de baixada, ella pega la cabota. Mireu quin gol per a la història d'esta casa i per a la història del Nou València. A ver, la pelota de València, Paco, que te la va intentar. Estaba Héctor y Manolo en dueto. De ese cuenta ¿de que la retransmisión adelanta, lo va a intentar. Yo no lo esperaba. Y lo dicen en directo. Y se alargó un Héctor le va a poner la intención de seguida y va a cantar pedas a nuestros oyentes. Impresionante. Bueno, independientemente de los que vayan a vindre, a mí como aficionado me ilusiona lo de Gallá, moltíssim. Me ilusiona lo de Otamendi, moltíssim. Me ilusiona lo de André Gómez, moltíssim, es un tremendo jugador, y lo de Rodrigo. Cree que ni a equipo, ni a columna vertebral, pues supongo de Paquito, y en general Dani Parejo portant la manija, per descontat y tal. Ya en la segunda parte el equipo se va a deshilachar, porque es canvis. Yo lo que no vaig a entendre, de Nuno Gómez es com posa Andrés Guardado a fer de Parejo, pobre chic, se'n va anar tallant claus, me pense, cap al vestidor. Però el veu en esa posició, no és el primer partit que juga Andrés. És que lo d'Andrés Guardado és un misteri, vull dir, vingué com a interior esquerre, jugar 10 partits com a anterior esquerre, d'ahir passar al lateral, ara ha tornat al València i està jugant en el mig del camp i va jugar de qualsevol cosa menys de lo que va vindre per a jugar, que és l'interior esquerre, és un misteri. Absolutament. Bueno, en general estem il·lusionats, n'hi ha columna vertebral, pues, he contat Diego Alves, crec que en fi, n'hi ha equipats. Yo creo que hay un tema fundamental, uno, que esta temporada, por primera vez en mucho tiempo, estamos hablando de los nuevos. Bien. En lugar de hablar de los que tenemos que vender. Este muchacho Mustafi también apuntó maneras. Y por primera vez en 7 años el número de abonados ha subido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo ha hecho la 96. Tenen moltes ganes de futbol. Ahí estem, moltes ganes de futbol. Per a contar-ho, Esports 97. Esta nit ja va, lo de la nit. No, la setmana que ve, dius que ve. Arranquem amb la Lliga, que com la de primera divisió sí que comença, la de segona ja veurem, però la de primera sí que comença, pues dius que ve esta lenya amb Esports 97 nit. Fenomeno. Molta sort. Moltes gràcies, Ximo. No falta. Ben retrobat. Gràcies, Bonico. Au, nos escuchamos aquí mañana. Mañana se fuera, güey. Gracias, Bonico. Venga. Au. Si vos agraden les festes dels pobles, no se podeu perdre les festes de Bétera, del 11 al 22 d'agost. Tindreu la clàssica entrada de la Murta al castell, la presentació de les obreres, la tradicional partida de pilota, el concurs de paelles, la nit de les albades, les famosíssimes alfàbegues en la seua corresponent nit dels coets, els coneguts ball de torrent i la dansa, la divertida cavalcada de disfresses, moltes discomòbils i molts artistes invitats. Vos esperem. Festes de Bétera, de l'11 al 22 d'agost. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepción.es. Gaudix de les festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Paelles, calderes, pequefestes, albaes, moros i cristians, música i tradició. Amb la Mascletà i el castell de Vicent i Ricardo Caballer. Festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Ajuntament de Godella, regidoria de festes. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Mireu, la cita serà a partir del dia 17 de setembre. Bueno, nosaltres estarem jaleant-los i el dia en el Twitter i espentant-los i això. Els que tenen que fer el trajecte són ells, del 17 de setembre al 18 d'octubre. Qui són ells? Són dos xicons tan forts, eh? No és... Tots són brigadistes, tots en... Estos estan fibrosos, estan forts, eh? I ja l'hem passat fent en el camí solidari. Ja tindrem ocasió de parlar del tema i de la gent que els va apoyar. I enguany el que fan Víctor i Raül és 1.700 quilòmetres. Pugen 31 cims, 31 muntanyes, entre d'elles les més altes de la Comunitat Valenciana, Anyagolosa, estaven esmentant-me també el Puigcampana, en fi, i per la Calderona, impressionant. I després faran, una cosa que jo no sabia que van a fer, 45.000 metres de pujar, que això, 45 metres més, com si pujares a l'Everest no sé quantes voltes. Ara ens ho explicaran ells. Són brigadistes d'Imelsa Solidària i van afrontar un nou repte. I així estan. Víctor Cerdà, què tal? Com estàs, Víctor? Hola, bon dia. Bé, preparant el pròxim camí solidari. Bueno, ja l'any passat, quan mos comentaris que el camí solidari del 13 preparava una grossa per al 14, no me l'esperava tan grossa, però bueno, bé, enhorabona, Víctor. Raúl Zurriaga, què tal? Hola, bon dia. Bueno, això de 45.000 metres més, torna-me-ho a explicar, m'ho has explicat antes i no m'he acabat d'entendre. Víctor, això què és? Què anem a fer? Bueno, la intenció en guany del Camí Solidari és, com l'hem passat, continuar la difusió i de les malalties rares, i el que ens han proposat ha sigut cruzar tota la cuina valenciana en la peculiaritat de pujar tots els cims més importants d'ell. I la suma dels metres pujats de cada cim equivaleix a 45.000 metres positius. És a dir, com si pujarem l'Everest des de cota 0 fins a la cima 5 voltes. Pugeu. I ja tornem a pujar. Pugeu. Quantes voltes? 5 voltes. Perquè, clar, aneu a fer, me digueu, Puigcampana, Penyagolosa, els cims més... Herbèria, Montgó... El cim més important de cada comarca. Ah, de fet, he vist la fotografia, ara que dius la Serra Bèrnia. En la fotografia, el que es veu darrere, la Serra Bèrnia, m'estic enganyat. Pot ser que... O sigui, és un cartell que se vos veu a vosaltres en la foto, ahir donant-vos ànims l'un a l'altre. Fa l'efecte que és... Això que és la muntanya que hi ha darrere, quina és? Això que t'explica, Víctor. Què és això? Bueno, això va ser, quan vaig fer el primer repte que vam fer per ajudar a Maria, que té síndrome de Rett, en Raúl em va acompanyar a mi, que vam fer la Victoriosa, que va ser cruzar la província de València de nord a sud per el GR7, i Raúl em va acompanyar a mi, i una de les instantanes d'aquesta prova va ser els dos donant-nos a mi un matí correguents, i d'ahir s'ha tret la foto per un guany. S'ha tret una imatge realment molt bonica, que és el cartell. I la muntanya que hi ha darrere? No és la Serra Bèrnia? No, era per la zona de Requena, crec que aquest matí. Va ser dissabte pel matí, per la zona de Requena, per ahir. Yeah. Heu comentat el tema igual que l'any passat tirant-li una maneta a Maria i a la família, aquesta xiqueta que té el síndrome de Rett, i enguany el tema és les malalties rares. Les malalties rares que afecten en la Comunitat Valenciana, que són malalties viscudes, primer, des d'un dèficit d'investigació molt gran, perquè són malalties de difícil diagnòstic. Si són xiquets, els pares, els abuelos, la família, ho viuen en una desazón i una inquietud tremenda, però estem parlant, moltes d'elles es viuen en silenci i sense un diagnòstic clar, però estem parlant del voltant de 300.000 persones en la Comunitat Valenciana. Conscienciar sobre aquestes malalties rares, Víctor, és l'objectiu, en realitat, no? Sí, sí, principalment l'objectiu és donar a conèixer l'existència d'aquestes malalties rares, que, com bé has dit, careixen primer d'informació, són malalties que poca gent coneix, i entonces, pues, no es investiguen i no tenen fons per investigar-les. Entonces, nosaltres el primer que fem és donar a conèixer i després, pues, en els estants que montem, en els paraetes, en les carreres on anem, pues, també intentem, pues, recaptar diners per a elles. Víctor, l'any passat, recordant el Camí Solidari de 2013, en el que Raül també te tira una maneta, bueno, Raül, i més de 10.000 persones. Sí, va ser... La veritat que al principi estàvem un poquet acobardats, no sabíem el resultat que podia donar, perquè, clar, era un mes corrent per tots els pobles de la província de València i era algo que no s'havia fet mai i no sabíem el resultat que podia donar. Al final, pues, el test mos va dir que era una bona manera de conscienciar a la gent. Com bé he dit, 10.000 persones van participar i també algo molt important, els 25.000 euros que van recaptar per a FEDER. Hi ha que dir que l'any passat també vam començar a un conveni de col·laboració amb la Federació Espanyola de Malalties Rares, és per la que van a destinar l'any passat els diners, i en guany pues, tornem a col·laborar amb ells. FEDER, aquesta Federació Espanyola de Malalties Rares, són els que recibeixen els diners, ben important això que ha comentat Víctor, molta gent que va participar, molta gent que va ajudar, i al final 25.000 euros o l'alça que es varen recaptar. Veurem en guany, perquè realment, Raül, el repte és realment molt potent. Aneu a estar un mes també correguents, pujant muntanyes, amunt i avall, del 17 de setembre al 18 d'octubre, i les etapes de quants quilòmetres les fareu? Ja ho teniu això estudiat, n'hi hauran de més curtes, de més llargues? Sí, bueno, la mitja de les etapes serà al voltant de 55-60 quilòmetres, n'hi ha alguna més llarga. A veure, torna-me-ho a explicar. 55-60 quilòmetres diaris. Alguna se n'anirà a 70, alguna un poquet més curta, de 40 i algo. I que ha però, bueno, el polígono va a quart, a Gandia... Feien 60 i pico quilòmetres. Sí, no, la primera etapa, perquè faci una idea, es comencem... No, això és en pla, molt pujant. La primera etapa, perquè faci una idea, més o menys, és que hem de València, acabem en Corbera. Passem per Sueca, i serà la primera etapa. Va començar. Val, ja va... He vist també en el vostre Twitter, feu com en les etapes del Tour de França, també, no? Les que tenen el perfil de l'etapa i les que tenen alguna dificultat. No sé, n'hi ha alguna... Anem a estar ahí atents en el Twitter també, en l'evolució diària. Teniu un equip de suport que també anirà posant en les xarxes socials, no?, tota la evolució de com va la cosa. Però, no sé, hi ha alguna d'especial... No sé, hi ha el Tourmalet vostre, quin serà? O així a l'etapa que digueu, uf, este dia... Víctor, Raül, hidrateu-vos bé. Estan les emblemàtiques de muntanya. No? Està el Puig Campana. Puig Campana, no? Està el Peñagolosa. Peñagolosa. Però jo crec, principalment per a mi, la més emotiva que sigui quan arribem a Vallada, al poble de Víctor, perquè va ser ahir quan vaig m'emprendre amb ell a veure, no?, l'amplitud d'aquestes històries. No? Quan Víctor va fer els 3 quilòmetres i vam arribar al seu poble, vaig donar el compte, no?, de la grandiositat de les coses, no? De les coses ben fetes i sense interessos que la gent les agraeix, no? Entonces, jo supose que ahir pues, serà l'etapa reina, no? O sea, ese dia pot ser important. També apleguem a l'Ocau, que és el poble de Raül. El teu és l'Ocau. És el final i entonces ja... El carraixet estarà tot bé, home, el dia que Raül passa per allí pel poble. Sí, no, ja baixarem pel Montgó, per el... Per Gorgo, baixarem a local els últims dies i espera que hi seria també siga emocionant. Allò pegarà un tro. Clar, quan passes pel poble, no, Víctor? Que... La veritat és que sí. Et passaràs avorronat. Sí, després de, com l'any passat, quasi 20 dies sense acudir pel poble, després de 1.200-1.300 crec que portava quilòmetres, pues, arribar al teu poble i veure més de 2.000 persones esperant-te, per a mi va ser algo que home, normal que mai se t'oblide, però també vaig veure que el meu poble és solidari i que n'hi ha molta gent que és solidària. Entonces, això és el que a nosaltres ens dona força per continuar aquesta lluita, perquè si veieres que la gent no respon, pues, al final diries correr pa quasi res, però bueno, vegem que conforme estem, nosaltres plantejam a donar a conèixer de malalties que és mitjançant el deport, estem veient que és una bona manera de enganxes també a la gent a córrer, perquè l'any passat també va ser curiós que gent que igual no havia fet 10 o 12 quilòmetres, quan veníem nosaltres vam fer 25, 30, inclús gent que va fer hasta maratons en companyia amb nosaltres, entonces també veus que la gent pues, t'enganxa al deport i per a mi també és molt, molt bonic que unir aquestes dues coses. El millor, el que no fas per tu mateixa, no? Per als xiquets amb malalties rares, per tirar una mà, dius, xa, va, vaig a veure. Sí, no, està clar que... Vaig a tirar darrere de Raül, a veure quant aguanta. Sí. No, si no fos per això, jo ni Raül faríem aquestes coses. Ho fem perquè ens agrada córrer i aprofitem el deport per donar a conèixer malalties rares. Heu vingut equipats, ara la foto que ara penjarem també en el Twitter vostre i en el nostre també del programa. Heu vingut en l'equipatge d'Imelsa, no? Que són les brigades de la Diputació de València. Així ha tirat una maneta també, val a dir-ho tot, no? Sí, quan des de la política s'enrotllen i fan bé les coses també, diguem-ho, no? Sí, principalment estem així perquè la empresa va creure en el primer projecte de Víctor, va creure en ell, va creure en el projecte i va veure que era una iniciativa solidària i interessant, no? O sea, que ajudar a les persones que tenen necessitat real de que les ajuden, de que s'escolten, no? L'empresa va dir, bueno, així tenen que ajudar. Jo recorde la primera vegada que un company de la brigada em va ensenyar un correu que havia enviat l'empresa interna a tots els treballadors explicant Víctor qui era i el que havia fet, no? Quan va fer els 3 quilòmetres, no? O sea, l'empresa va dir, bueno, això és important, no? O sea, això no és que un no visca a córrer el cap de setmana, o sea, quan algú fa algo per demostrar que es pot ajudar, no? Pues en aquest cas l'empresa va creure en ell i bueno, i esto va ser gràcies a l'empresa, o sea, si no... I si algo per ajudar, pues sí, pues que més que menys fem coses. Però és que ho has de donar, aneu a cascar-se un mes recorreguent la Comunitat Valenciana de punta a punta i pujant al Penyagolosa o al Fuig Campana o al... En fi, tots els cims més importants de la Comunitat Valenciana fent entre 50 i 60 quilòmetres. Per això s'ha de tindre una preparació molt especial que jo imagino que estareu portant, no sé si ara estos dies d'agost que fa tanta calor... No, ara quan ve lo fort, no? Ara quan ve lo fort. Però bueno, nosaltres vam fer l'esforç durant un mes. Compte que les famílies que tenen alguna persona amb malaltia rara, aquest esforç ho fan durant totes les dies, sí, senyor. Tot sí, l'any. Nosaltres és un trosset. En comparació a lo que estan fent aquestes famílies, realment no fem cap esforç. Per això hi ha que sensibilitzar en aquesta gent i estar en ells, intentar ajudar-los. Nosaltres ajudem fent el que ens agrada. Nosaltres no... sí que mos costa, però bueno, una cosa que fem molt de gust, no, ningú mos ha obligat, ells han tingut la mala sort de tindre aquestes malalties i sí que realment fan un esforç gran. Molts en sou en Vallà? Molts habitants ja en Vallà? Pues ara som sobre 3.000 habitants. Pues agarra Vallà, Vallada, Vallada, dic Vallà, no? El poble, sí, vale. M'han pegat el puro perquè diuen que és Vallada, però jo bueno, sempre diré que sóc de Vallà. Vallà. Pues agarra el poble de Vallà, que són 3.000, multiplica-lo per 3, que són 10.000 habitants, i de cada 10.000, 5 són persones que tenen malalties rares. Únicament 5, o sigui que el percentatge en el poble en seria una persona amb malalties rares. Val, en són pocs, però necessiten ajuda perquè no tenen ajuda de pràcticament de ningú. I aquests 26.000 euros de l'any passat s'han pues, aprofitat, efectivament, per al tema del síndrome de Rett i per a la família de Maria. I estos que venen, estic dient algo mal. Per a Feder. Per a Feder. Vale, anant a per a Feder. Bueno, i Feder ja farà el que tingui que fer. Sí, enguany... El que passa que és de veres que el cas de Maria i de la família, en fi, a més també com un pare és tan corredor i la xiqueta li fa tant de profit, efectivament, en la carrera l'hem tingut ell. Però bueno, per a tirar efectivament d'una mà, no només a d'ella, sinó a totes les persones que tenen este malalties rares. A veure, com es pot col·laborar? Perquè aquests 26.000 euros no cauen de l'aire. Anem a veure, com ho tenim que fer enguany? Què se fa? Bueno, pues, bàsicament igual que l'hem passat. Tinguem una pàgina que diu solidaria.imelsa.es. Ahí... Tornem a dir solidaria.imelsa.es, si no consona, punt sí. Es vale. Sí, ahí tindran informació de tot el camí solidari, tot el que estem fent, i ahí pues, posarem a la venda els productes que sempre hem tingut. Són camisetes tècniques com els que portem nosaltres, molt guapes, així de un blau cel molt xulo. Sí. Calcetins també hem fet i unes bandes per al Monyo Guany, també, i també la pulsera de l'any passat. i també una plataforma de seguiment que encara està per concretar i estem ultimant detalls. Ahir la gent també podrà fer el seu donatiu desinteressat i el que puga, i bueno, i tot això pues, intentarem que enguany també vagi sumant per a fer. I per què lo de les malalties rares? Tinguereu, no sé, en algun cas pròxim o hi ha algun... que el conscienciar-vos en ajudar les malalties rares? Bueno, cas pròxim n'hi ha molts. Si mires al teu voltant, si mires al teu voltant, realment hi ha gent que dius, ui, pues esta persona està malalta i jo no ho sabia. I, o sea, que vull dir que encara que no siguin familiars o no siguin amics directes, o sea, realment hi ha casos directes en tenim molts. Este cap de setmana hem estat a la cursa de Siete Aguas, allà amb l'estant, i venien persones que diuen, no, jo estic malalta, ui, pues, si aparentment no es veu, no, que estàs malalta, no, però sí. Que tenen fibrosi, que tenen... Correcte. Bueno, pues per les malalties rares corre esta parella, Víctor Cerdà i Raúl Zurriaga, se van a fer 1.700 quilòmetres. Això és com pegar la... És anar de punta a punta a la Comunitat Valenciana? Hem de fer un circular. Ah, és un circular. Com a València, per el... Quin recorregut fareu, Aixina? Més o menys, es començarem en València i acabarem en València. El que farem serà baixar a Alacant per la costa. Vale. Després pujaré encara a València per l'interior. Però Alacant, arribeu a la ciutat? Sí. A la ciutat de València, més o menys. Les capitals de província hem vale. passat per les tres, Castelló, València i Alacant. Vale. Pues digo que per l'interior. Després pugem a València per l'interior, per l'interior pugem a Castelló i abaixem per la costa de Castelló, València, altra volta. És un circular, sentint les... Bueno, al contrari, en el sentit de l'ull del rellotge. Perfecte. Comença el 10 de setembre fins al 18 d'octubre. Bueno, continueu entrenant, esteu bé, esteu en forma. Sí. Lo de Siete Aguas era un poc per a posar-vos a prova o...? Sí, bueno, és una clàssica de les carreres de la Diputació de València, era la 35 edició, i bueno, ens van dir que anarem allí primer a muntar l'estant de Mesa Solidària i després pues, vam aprofitar el dia, el bon dia que feia per a córrer. Mel, vos anirem seguint. Molt bé, el dia 17 estarem allí en la tele ja, per tirar posant una maneta, i Xavi Blasco i companyia en el programa Crono, allí estarem. Sí, també si la gent em vol seguir en Twitter, en el Twitter de @immersasolidaria, i també tindrà tota la informació de... Anirem també ahí pujant fotos i notícies del camí. Mel, @immersasolidaria. Víctor Cerdà, Raúl Zurriaga. En fi, gràcies en nom de les famílies, sobretot que tenen malalties rares. Vinga, els fogons, amunt, vinga. Adéu. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216, y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Este año se lleva el Taroncha. Este año se llevan los partidos cargados de emoción. Este año se lleva el mejor baloncesto. Este año se lleva el Valencia Basket. Abónate desde 100 euros y disfruta de toda la Liga y de toda la Euroliga. Para más información entra en valenciabasket.com. Cultura del esfuerzo. L'Ajuntament de Tavernes Blanques et convida a les festes patronals i populars de 2014. Del 14 al 17 d'agost, 75 aniversari de l'imatge de la Mare de Déu des de Sant Paràs del Carraixet, i el 25 aniversari de la seva proclamació com a patrona de Tavernes Blanques. I del 18 al 20 d'agost, festes en honor al nostre patró, Sant Roc. Vine i participa en les festes populars i patronals del teu poble. Vine a Tavernes Blanques. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de dances de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Come on. Come on. Pica, pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En todo dulce! Bueno, tenim 10 minutets perquè arriben les 2 de la vesprada en esta edició de retrobament després de la pausa estival de València Abierta. Arrancant setmana i, en fi, posant-nos poquet a poquet les piles de la tornada a la normalitat, perquè és de veres que encara que la tornada a la normalitat ens la marquen quan els nanos, no? Si tenim menuts a casa, tornen al col·le. Però bueno, així estem per a contar-vos què és el que hi ha en el dia d'avui en València Abierta, sí, en la vostra, en la 97.7, un 18 d'agost de 2014. Un 18 d'agost també, però de l'any 1977 es presentaven per primera volta com a trio una banda que pot ser reconeguda. Ser un dia 18 d'agost com el d'avui de l'any 1977, xafaven per primera volta l'escenari junts, després seria una de les bandes de més èxit dels anys 80, 90, lo que te rondaré morena, efectivament, The Police, 13:54. Això és una, el que anem a contar ara és una història, no diré un miracle, però sí realment un somni. El somni que ha complit una persona molt estimada per a tota l'afició del toreig en la Comunitat Valenciana i en general per tots aquells que el coneixen o tenim el privilegi de conèixer-lo. Per fi, Vicente Ruiz del Soro ha complit el seu somni. Mentre sona el pas doble que porta el seu nom, tenim ocasió de pegar-li un abraç, encara que siga a través del telèfon, i, en fi, donar-nos ressò del seu triomf en la seva reaparició. Va aixir a muscles del personal de l'afició en la plaça de Bous de Xàtiva, i com dic, 20 anys després, o més de 20 anys, se compleix un somni per a Vicente Ruiz del Soro. Vicente, bonico. Chico, bon dia a tots. Avui sí que és, un bon dia, eh? El somni l'has complit, eh? El dia que buscava 20 anys, una travessia desértica que bueno, que al final a pegar a Isayun, que estaba muy junta a pegar a ella, pero la agafaría. Y ha ido a ser un día una recopilación de emociones y sentimientos y de sorismo, de reencontrarme en el Bou, en la plaza, en el trache de Junts. Era un mar de sentimientos y emociones tremendes que les va a causar volver en talento, en cap, y pude pegar una espada de box entrañable, sobre todo en entrega, en pasión, que es lo que se tira de menos en la festa, ¿no? Se apoyó, se plora, se ríe, se chilla, se ríe, incluso se muere, desgraciadamente, ahí, los dos que traen, me han comunicado que falta uno, desde un hombre mayor de la pasión y de la emoción, le pegó un infarto, ¿no? Que no me libre, que no siguiera yo que me la portara, ¿no? Pero la verdad que sí que va a ser muy muy muy muy difícil, muy bonico, Chimo. Xavi Sant, i quan t'estaves fent el passeig, de tot el públic, el cariño, no sé, què pensaves, què te passava pel cap? Pues Chimo, pues mira, es que no te puedo imaginar, Chimo, mira, desde una recopilación de toreros, desde todos, de muchísimos, de todo, de Paco Camino, de Ángel Teruel, de Damaso González, Capea Manzanares, Ojeda, Emilio Muñoz, de Partaco, Roberto Domínguez, bueno, Víctor Méndez, Esplá, bueno, un tocho. Desde la Casa Real, la enhorabuena de todo, bueno, una manifestación de toches países de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, han sido ídolo, donde aficionadas, peñes, toreros, bueno, es un Google, estoy que en un mar de emociones y de locura, ¿no? Com alegre, vore't ahir, a més, t'hem vist estupendo, t'has llevat més de 30 quilos... 35, Chimo, 35 quilos t'has llevat. Chimo, sí, 35, però no t'hi pots imaginar lo fort que estic del bullit, de la seva torrà i del bullit, de que estic acobarrat, però mira, ha valgut la pena, Ha valgut la pena. Vicente, i el dia de la patrona? El dia de la patrona. El dia de la patrona de Foios. Portava el capó de paseo de la Verge del Patrocinio, que me va fer la maestra Nati, un capó de paseo preciós, i que ahir, pues sí, ahir la mare Déu, pues, me la vaig envoltar amb un cos i estigué tota l'esperada present en mi. La veritat és que m'ha ajudat moltíssim tot, el públic estigui exemplar, els bous m'acompanyaren, però ahir se visqué el surisme, està pur, per a mi. Se visqué el surisme en Xàtiva, hi havia moltíssimes ganes. Jo crec que en realitat, hi havia moltíssima gent al teu voltant, moltíssima gent, però durant tot este calvari, conforme tu li has dit, de 20 anys, no tot el món ha cregut en tu, Vicent? Els apòstols li negaren al nostre senyor, els apòstols que no eren apòstols, quan li diuen vostè era, no, jo no era. Ja. Jo no és el meu cas, perquè ha tingut apòstols ferrins, com vaig ser demostrar que quasi a Sant Pere la plaça amb despos en la campanya de gent i a la campanya de jo si queria ara mateixa, pues, va ser capaç de fer la plaça. Sí, Ai, estem perdent, Vicent, no sé, no estàs... No me estàs, que no me tenim... senten... Ara, és que se me perd la cobertura a mi també. Te digo que els apòstols estiguen ahí, se demostra que el sorisme està actiu, més actiu que mai, i que estan ara mateixa activat, i bueno, que hi ha una evolució en tota l'horta altra volta, que bueno, que quan me anuncien el fer així, m'ho n'hi haurà ficat tres plantes. El torero de l'horta, que ha tornat. Sí, senyor. Té 50 i pico, bueno, 50 pocs. 52 anys. Però fet un xiquet. M'alegre moltíssim. El cor i el pensament de xiquet, i ja t'he dit que me sentís orgullós de ser un torero de l'horta, perquè de l'horta subsistim el ser humà, de lo que dona, i me sentís molt honrat de ser de València i de l'horta. Els milagres existeixen. Vicent Ruiz Osorio, un abraç molt fort, bonico. Chimo, te vull molt, un abraç, campeón. Adéu, salau. Que bon anem, que tornem demà a partir de les 12:30, perquè ara hi ha informació. Adéu, besos.